невеличка гетьманська армія, і в порівнянні з нею куди більший табор посувалися шляхом тієї легенди. І тільки гетьман не зрікався своєї великої думи. Тільки його вела вона крізь чорні брами Батурина в ясні світлиці майбутнього. Ті, що за ним ступали, до мерця поклоном ішли. Як іноді вітер від сейму повіяв, здригалися люди й коні, заносило згаром і чадом труповонним. В таборі це котрась жінок умлівала. За гетьманом ніби кигикали чайки. Як доїхали до того місця, звідки перше видно було золочені хрести на церковних банях і верхи тополь, що вискакували понад море батуринських садків, в котрому потопали багаті панські двори і просторі купецькі доми та хутори передміщанські, одно велике «Ах!» понеслось на широкому, кінськими копитами розмішаному шляху. Не було таких бистрих очей, щоб могли добачити те, що бачили передше. За сеймом, на пологому узгір'ю і на просторому горбі, на якому ще недавно пишався гетьманський двір, бовваніли якісь фантастичні зариси, торчали стовбурі, знімалися стовпи, гайвороння хмарами ціле небо вкривало, і було те гайвороння подібне до чорного покривала. За кожним разом, як вітер його підвіяв, показувався під ним труп велетень, що до неба осмалені руки знімав, поторощені зуби шкірив і пустими очодалами вдивлявся в мутну синєву небес. І чим ближче під'їздили до цього трупа, тим важкіше було дихати. Тьмарилося в очах, в ушах від галасу чорної птиці шуміло, кипіло в людських черепах. Даром козаки принаглювали коней. Чим ближче було до Батурина, тим повільніше вони ступали. Деякі зовсім не хотіли йти, лиш ухами стригли, здригалися й ржали. Молодші тремтіли, як чоловік у пропасниці. Вернулася передня сторожа. Надбігли розвідчики і доповіли, що міст наготовлений і що ніякої небезпеки, але із-за страшного сопуху до города приступити годі. Його милість пан гетьман краще зробить, якщо подасться прямо на Бахмач або на Поросючку, де в нього стався москалями неткнутий двір. Старшини були тієї ж гадки, та гетьман не згодився. Хто любив Батурин за його щасливих днів, той і тепер про його не забуде. Полки справлено на дорогу в Бахмач, а гетьман з невеличким тільки відділом і з деякими старшинами переїхав Батуринський міст. Сонце хилилося до заходу. Половина неба була жовтувата, верх неї висіли хмари, як дими. Ніби притушено якусь велетенську свічку, але вона все-таки ще коптіла і затроювала воздух зловонним чадом. Лід на сеймі був потрощений. Місцями крига поспиралася і пробилися піраміди з леду і з трупів. З води торчали туловища коней і худоби, великі, червоняві, поздувані, як гори. Чорні руїни города на підкладі жовтуватого неба і під нависом темних хмар бовваніли, як хоробливі сонні примари. Гетьманський почот в'їздив туди з тим вражінням, яке має недужий, котрого обхоплює жар. Він тратить свідомість і всувається в якийсь глухий, мертвий, жахливий кут. Тільки живого помічалося в Батурині, що крякання галок і гризня собак. Тутешні відганяли чужих, що прибігали жакувати трупів. Ворони силкувалися повідривати останки гнілого м'яса від жовтої кості. Треба було добре закусити зуби, затулити рот і кріпко зціпити серце, щоб не завернути з дороги на ту Голгофу, наїжджену жахливими слідами надлюдських страждань. Деякі старшинські жінки, що або були родом з Батурина, або оставили тут своїх близьких, пустилися й собі за гетьманським почотом, та не вспіли переїхати мосту, як прийшлося вертати назад, попадали в обморок, умлівали або на вид того, що тут мусило діятися, тратили владу над собою і, незважаючи на гетьмана, ні на смуток і повагу моменту, знімали такий крик, такий плач нестяменний, такий божевільний регіт, що навіть чоловіки не могли їх втихомирити. Треба було поспішно вертати назад до найближчого хутора, якому можна було б дихнути свіжим воздухом і побачити живих людей, бо там були самі тільки трупи. Там здавалося, що всьому життю на світі прийшов жахливий кінець. Але що дивуватися жіноті, коли й найсильнішим мужчинам далі їхати робилось невмоготу? «Ваша милосте», – благав Орлик, – «вертаймо, там морове повітря». «Кому суджено жити, не вмре», – відповів гетьман, зупиняючи коня. Наслухував хвилину, а тоді повернув управо, через великі сади. Розкішні дерева, поторощені кулями і спалені огнем, торчали недотлілими пнями, як поруйновані хрести на могилках. Вітер віяв від Десни в напрямі сейму, забирав сморід з городу і ніс його за ріку на широкі поля. Їхали за вітром, де не так дуже було той гнилий сопух чути. А все ж таки не один з молодших козаків, коли б не страх, що покаже себе м'яким, давно завернув би з дороги. Перед гетьмановим почотом бігли лазаретники, цілі в обйогвинню, поляпані негашеним вапном, і прочищували дорогу. «Бачиш, – звернувся гетьман до Войнаровського, наближаючись до базару, – бачиш, тут уже хтось був». І дійсно, трупи і недопалені кістяки не лежали поперек вулиці. Хтось їх повідсував на бік і поскладав рядочком, ніби приспособив до похоронів. Але місцями валилися останки стін та димарів високих і присипували небіжчиків цеглою, вапном і жужелицею. Так хоронили хати своїх колишніх мешканців. Ненарушеної домівки годі було доглянути. Скрізь звалища, купи грузу, скрізь руїна, як море, з котрого останки дворів і всіляких будинків знімаються, як кадовби бурею розбитих кораблів. Тільки ратуш, в якому містилися городські канцелярії і де збиралися лавники на раду, краще зберігся. Мабуть, охороняли його, за які винесли книги й папери. З вежі тільки сам шпиль знято. Але ж тая вежа, знімалася вона верх будинку трьома дерев'яними поверхами, як дзвіниця. Над кожним поверхом був невеличкий дашок, а під ним гарно повирізувані підпірки. Замість них торчали тепер одна біля другої, мов на шнурок нанизані головки діточі. Заходяче сонце золотило їх, сяєвом опромінювало тих мучеників малолітніх. Треба було дійсно антихристової уяви, щоб придумати таку пекельну архітектуру. І треба було звірського завзяття, щоб підносити кожне поверша, кругом його укладати дітей, а тоді пригнічувати їх тіла. Діло мистця хвалить. Гетьман глянув і закрив очі рукою. Голова його похилилася, угнулися коліна, ніби великий біль придавив його і весь гетьманський почот до самої землі. І вчинилася тишина велика, тільки ворони крякали, і по садках вили голодні вовки. За той час, як козаки кинулися розбирати страхітну вежу, гетьман пустився до замкових руїн. І тут настільки вже прочищено доріжку, що не треба було переступати крізь трупи і перескакувати калюжі крові. Лягали вечірні сумерки, ніби якась блага долоня покривалом сірим заслонювала жахливий образ. Перед входом до замку гетьман жахнувся, побачив живого чоловіка. Був це дідусь, може його однолітець, ростом і будовою тіла подібний до нього. Стояв без шапки, одну руку за пояс заткнув, другою шарпав вузький невеличкий вуз. гетьманові здавалось, що себе в дзеркалі ночі побачив. Аж почув людський голос і заспокоївся. Дідусь здоровив його. «Ти хто?» – питався гетьман. «Я тутешній. Воскрес із мертвих?»